NPO Radio 1. 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij de grote flatbrand in Valencia zijn zeker 4 doden gevallen, melden de Spaanse hulpdiensten. De brandweer zoekt nog naar 19 vermisten. De brand brak gisteren uit aan het eind van de middag en binnen een half uur stond het hele flatgebouw van 14 verdiepingen in lichterlaaie. Mogelijk kwam dat door een bepaald bouwmateriaal dat was gebruikt. Booking.com verwacht een boete van 490 miljoen euro te krijgen van de Spaanse mededingingsautoriteit. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van het moederbedrijf van Booking. De Spaanse toezichthouder had een onderzoek ingesteld omdat het boekingsplatform misbruik zou maken van zijn dominante marktpositie. De Rotterdamse politie zoekt naar getuigen van een incident woensdagavond bij een supermarkt. Een vrouw van 35 raakte toen zwaar gewond toen er door onbekenden een winkelwagen op haar werd gegooid, waarschijnlijk vanaf een loopbrug. Ze ligt in het ziekenhuis, hoe het met haar gaat is onbekend. Voor het eerst is een commerciële maanlander goed aangekomen op de maan. De Odysseus landde iets voor 12:30 Nederlandse tijd bij de Zuidpool van de maan. De maanlander is van het Amerikaanse bedrijf Intuitive Machines en heeft 6 instrumenten van NASA aan boord. De Odysseus werd vorige week gelanceerd met een raket van SpaceX. Andere commerciële maanlandingen mislukten tot nu toe. Een Portugese hond wordt niet langer erkend als de oudste hond aller tijden. Het Guinness Book of Records heeft de vermelding geschrapt omdat niet goed valt te controleren of de hond, die vorig jaar doodging, inderdaad 31 jaar oud was. Het record blijft nu in handen van een Australische hond die in 1939 doodging op een leeftijd van ruim 29 jaar. Feyenoord is uitgeschakeld in de tussenronde van de Europa League. De Rotterdammers verloren na strafschoppen van AS Roma. Eerder op de avond plaatste Ajax zich voor de 8e finales van de Conference League door in Noorwegen te winnen met 2-1 van Bodø/Glimt. Het weer, het wordt een wisselvallige dag met soms zon en enkele buien bij een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, de Conservative Political Action Conference, ook wel CPAC, is in volle gang. Vlakbij Washington vindt deze week het jaarlijkse conservatieve congres plaats, waar Amerikaanse en internationale prominente conservatieve politici het woord nemen. We need to come together to stop Joe Biden and the radical left from destroying this great USA of ours. Let's make our country stronger than ever before. Let's make America great again. And be sure to get your tickets. And I'm going to be there. We're going to have a lot of fun. We're going to be talking about very serious subjects. But we'll have some fun doing it. I'll see you at CPAC. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, een hele goede morgen. Dit is vroeg van vrijdag 23 februari. We gaan het dus hebben over CPAC in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen aanstaande november. Wat kunnen we verwachten van Trump? Je hoorde hem net al. Heeft deze conservatieve conferentie gevolgen voor hem? En komen we meer te weten over de mogelijke running mate van die republikeinse kandidaat? Daarover ga ik praten met Amerikanist Manon Portos Minetti vanuit New York. Ja, Manon, ik zou willen zeggen een hele goede morgen, maar voor jou is het avond, hè? Ja, het is hier nog even avond en ook nog geen vrijdag, dus dat is ook wel... Oké, nou ja, grappig. Voor jou donderdag, heel verwarrend allemaal, maar we komen er vast allemaal uit. Manon, kun jij uitleggen wat die conservatieve politieke actieconferentie, zoals we dat dan in het Nederlands noemen, precies is? Ja, de CPAC vindt elk jaar plaats en het is dus eigenlijk, ja, je hebt het net al zelf heel goed uitgelegd, een internationale conferentie waar politieke activisten, vooral conservatieve activisten, maar ook verkozen politici die conservatief zijn vanuit de hele wereld bij elkaar komen. Maar het heeft echt een specifieke focus op de VS. Oké, en hoe lang bestaat deze conferentie al? Is sinds mensenheugenis of... De eerste was in 1974. Oké, dus echt wel een lange tijd. Ja, redelijk lang. En het is ook steeds meer internationaal aan het worden. Dus dit jaar bijvoorbeeld is Javier Milei, de nieuwe president van Argentinië, ook een van de sprekers. Ja. En Liz Truss vanuit Engeland ook. Ja, en ik zag ook nog Brexit-politicus Nigel Farage. En natuurlijk Donald Trump, die hoorde je net. Waar gaan ze het allemaal over hebben? Ja, ze gaan het hebben over thema's die nu heel erg spelen binnen de conservatieve kringen. Mm-hmm. En natuurlijk ook internationale politiek, maar ook vooral voor de VS natuurlijk nationale politiek. Het is een verkiezingsjaar. De conservatieven die zitten natuurlijk vooral bij de Republikeinse Partij. En dus ook bij die kandidaat van de Republikeinse Partij, waarvan we nog niet weten wie het is, maar waarschijnlijk wordt het Trump. Dus daar gaan ze het ook met elkaar over hebben. Ja, en je zegt conservatieve thema's. Aan wat voor thema's moet ik dan denken? Ja, het gaat vanaf abortus tot aan wetten. Hoe dat anders moet, hoe dat beter moet. Anti-woke, anti-queer, maar ook financiën. Eigenlijk over elk scala van onderwerpen politiek gezien gaat het eigenlijk wel over. Ja, dat lijkt me heel, heel erg breed ook voor een conferentie van een paar dagen. Ja, zeker. En ze zoomen wel in specifiek dit jaar op een aantal onderwerpen. Dus abortus is nu natuurlijk heel groot, vooral ook in de VS als onderwerp. Maar ook heel erg de deep state die dan woke zou zijn. En daardoor verkiezingen die wel of niet zijn gestolen in de VS uiteraard. Dit soort onderwerpen. Maar ze doen ook leuke dingen daar. Of, althans voor hen leuke dingen. Zoals? Ik moest deze met je delen, want ik vond het zelf te hilarisch. Er is dus een pinballmachine gemaakt voor deze conferentie. Ja. Waarvan het thema de kapitoolbestorming is. En je kan 7 spelletjes spelen. Stop de steal, dus stop de diefstal. Fake news, peaceful protest, it's a setup. Have faith, political prisoners en Babbitt murder. Dus je kan verschillende spelletjes spelen die allemaal te maken hebben met hoe de kapitoolbestorming toch wel iets heel goeds was. En de verkiezingen zeker zijn gestolen. Oké, en dat zit in een pinbalmachine? In een pinbalmachine. Oké, dus er worden ook leuke dingen gedaan. Althans voor hen leuke dingen, als ik het zo hoor. Even voor de duidelijkheid, dit is een conservatieve conferentie. Het is geen republikeinse conferentie, toch? Nee, dat klopt. Het wordt echt vanuit deze gelederen al onafhankelijk georganiseerd. Je hebt zo meerdere belangengroepen die politiek dit soort conferenties of soms is het maar 1 dag organiseren. Om mensen bij elkaar te brengen binnen de partij die verschillende ook wel soms ideeën hebben. Mm-hmm. Want eigenlijk in Amerika is er maar 2 partijenstelsel. Er zijn maar 2 partijen. Maar die hebben binnen zich natuurlijk allemaal verschillende soort van smaken. Van rechts of links. Ook, dus je merkt ook dat bijvoorbeeld bij de Democraten zijn er mensen die zich iets meer bezighouden met het klimaat. Die eigenlijk veel verder nog links zitten dan de gemiddelde Democraat misschien is. Nou, dat zie je hier dus ook bij de Republikeinen. Dus dit is eigenlijk een zelfgeorganiseerde evenement van mensen die zich dus met conservatieve ideologie identificeren. Mm-hmm. Wat tegenwoordig ook steeds meer eigenlijk Trump-ideologie is dan conservatief, zoals we het misschien tot een paar jaar geleden in ieder geval voor Trump zagen. Ja. Maar dit is niet vanuit de partij georganiseerd. Oké, nou daar gaan we het daar sowieso allemaal over hebben. Even nog, hoe belangrijk is dit congres sowieso dit jaar in het licht van de presidentsverkiezingen die in november gehouden gaan worden? Ja, ik denk dat het wel belangrijk is, vooral voor de inhoud. Als we denken van, hoe zou zo'n nog 4 jaar Trump eruit zien? Dan kan dit wel een blauwdruk daarvoor geven. Mm-hmm. En ook zoals je zelf ook net al noemde, wie wordt de vice, dus de vicepresident? Dat is ook al iets waar we vandaag misschien in de komende dagen iets meer te horen over krijgen. Dat wat meer een vast idee wordt dan een paar losse namen die hier en daar rondzweven. Precies. Nou, we gaan het er allemaal over hebben, Manon. Zit je nou te luisteren aan de andere kant van de radio en heb je vragen? Stel ze dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Jan van Poppel. Ja, we zijn 10 minuten onderweg en de naam Trump is volgens mij al 6 keer gevallen. Morgen spreekt hij ook op die conferentie. Waar denk je dat hij het over gaat hebben? Gaan we nieuwe dingen horen? Ja, ik denk niet per se dat we veel nieuws gaan horen. Ik denk vooral dat het zal gaan over de rechtszaken die natuurlijk nu tegen hem hebben gespeeld en ook nog gaan spelen. Mm-hmm. Hij heeft vorige week enorm groot verlies gehad daarin. Hij mag bijvoorbeeld een jaar geen zaken doen in New York. Ja, dat is gewoon voor hem een enorm verlies. Maar ik denk dat hij heel erg gaat inspelen op dat het allemaal politiek gemotiveerd is. Mm-hmm. En dat dit een beetje zijn oppepmoment is. Hoe bedoel je dat? Omringd door zijn fans. Sorry? Hoe bedoel je dat, oppepmoment? Ja, na die tegenvaller wettelijk. Dat hij op dit moment gewoon even omringd is door allemaal mensen die van hem houden. Ah, zo, ja. Dus dat hij zich weer even goed kan voelen na wat er vorige week is gebeurd. Mm-hmm. En dat dat op hem wel een positieve invloed kan hebben. En ook op zijn electoraat natuurlijk. Ja. Hoe staat die achterban die dan toch ook naar die conferentie komt? Hoe staat die achterban tegenover bijvoorbeeld strafzaken waar Trump op dit moment mee bezig is of in betrokken is? Bijvoorbeeld zo'n vonnis dat hij geen zaken meer mag doen. Hoe kijkt zijn electoraat daarnaar? Ja, die gaat wel heel erg mee in dat narratief wat hij daarover bedenkt, moet ik gewoon daar ook eerlijk over zeggen. Dat zijn vaak dingen die gewoon helemaal niet waar zijn. Hij liegt over heel veel dingen. Mm. En je merkt dan ook echt dat zijn achterban vaak wacht totdat hij daarop reageert voordat zij er meer over zeggen. En dan gaat het een beetje zijn eigen leven leiden. Dus die hebben vooral het idee dat er allemaal juristen zijn die bij de Amerikaanse staat zitten of juristen überhaupt. Die worden betaald bijvoorbeeld door de Democratische Partij, die expliciet proberen om hem in de gevangenis te krijgen voordat hij president zou kunnen worden. Het is een enorm complot. En je merkt dat deze mensen toch meer dat gaan denken. Dat het een complot is tegen hem wat politiek gemotiveerd is. In plaats van, misschien heeft hij toch echt gewoon de wet overtreden. Ja. Je zegt gaan denken. Dat betekent dat ze het eerst nog niet dachten? Nou, je merkt wel de afgelopen jaren en vooral eigenlijk sinds de Capitoolbestorming, want daarvoor waren er ook al wat kleinere rechtszaken of natuurlijk geruchten dat hij dingen deed die niet helemaal legaal waren. Maar je merkt dat vooral sinds die Capitoolbestorming, die aanhang die hij heeft, vooral echt die harde kern, die slaat wel echt om naar het radicale in hem geloven. Ondanks wat het bewijs dan ook is. Ja. Trump heeft overigens onlangs ook nog hard uitgehaald naar NAVO-landen die niet voldoen aan de 2%-norm bijvoorbeeld. Ik ga gewoon even wat thema's langs. Is die NAVO een belangrijk onderwerp voor de conservatieven op dit congres of voor Trump persoonlijk? Ik denk wel dat op dit moment belangrijk is. Hij heeft het de laatste tijd ook steeds vaker genoemd. En ook de oorlog in Oekraïne, ook de steun aan Oekraïne. Mm-hmm. Ook omdat hij gewoon zich heel erg probeert te profileren. En in Amerika merk je heel erg dat er een soort winners en losers mentaliteit is. En dat hij dus nu zich heel erg probeert te profileren als waarom zouden wij bijvoorbeeld Oekraïne moeten helpen als het zulke grote verliezers zijn en het allemaal niet geregeld krijgen zelf, zeg maar. Ja, maar dat is toch in die zin een redelijk kortzichtige redenatie, toch? Ik bedoel, zij hebben de VS natuurlijk ook nodig om geen verliezen te lijden, lijkt mij. Ja, dat lijkt mij ook. Alleen hij probeert echt op zoveel manieren precies het tegenovergestelde te zeggen of te doen wat de Democraten doen. Dat is eigenlijk, merk je nu, gewoon een beetje de tactiek. Hè? Dus de Democraten zeggen, Biden, we moeten echt achter Oekraïne staan of we moeten meer sancties tegen Rusland. En Trump die blijft bijvoorbeeld goed spreken over Poetin, over Rusland. Zegt dat dan toch sterk is. Hij noemt Oekraïne een beetje zielig, zeikert. Hij is vooral bezig met zichzelf, met Trump. En wat moet hij doen om president te worden? En dat is tegen Biden ingaan. Ja, dus dat is echt het hoofddoel. Dus hij gebruikt eigenlijk dit soort issues, dit soort maatschappelijke problematiek om zich af te zetten tegen democratisch beleid of tegen Biden als persoon. Precies, ja. Ja. Wat ook ergens wel ironisch is, vooral wat je ook net zei met de NAVO. Omdat in Amerika is er natuurlijk, wordt er enorm veel geld verdiend aan bijvoorbeeld wapenproductie, oorlog. Überhaupt het grootste leger ter wereld wat er is, ook het duurste. Dus er zijn ook heel veel mensen die vooral in die conservatieve hoek zitten, of in ieder geval in die republikeinse hoek, die ook heel veel geld verdienen aan defensie. Ja. Dus uit de NAVO stappen zou voor hen natuurlijk niet ideaal zijn. Maar ja, dan zie je dat dat hem dus niet genoeg boeit om niet die retoriek te voeren. Ja, precies. Maar het dreigen is natuurlijk niet hetzelfde als het uiteindelijk ook doen. Dat is waar. En we hebben ook nog geen Trump als president. Dus ja, dat is zeker waar. Ja. Hey, wat voor mensen komen er op die CPAC, op die conservatieve conferentie af eigenlijk? Wie zijn dat? Ja, dat zijn vooral Amerikanen die zich al langer identificeren ook met conservatieve gedachtes en ideeën. Maar er is nu wel ook een shift gaande. Want ja, meestal als je kijkt op van die rallies, het is vooral heel groot in het zuiden, in het midwesten van de VS. Dus wat meer blue collar, zeg maar, Amerikanen. Mm-hmm. Maar er is nu ook steeds een grotere shift aan het komen van vooral jongeren, die toch wel verleid worden door Trump en ook vooral door de dingen die hij zegt. Mensen zitten best wel in de problemen. Dingen worden steeds duurder. De lonen gaan niet omhoog. En ja, hij zegt dat komt allemaal door Biden. Als je op mij stemt, nogmaals, make America great again. Maar wat wel ook een interessante shift is, misschien wel de meest interessante, als je het mij zou vragen, is dat je ziet dat ook steeds meer Afro-Amerikanen richting Trump gaan. Deze verkiezingen. En waarom specifiek eerst, deze verkiezingen? Ja, historisch gezien stemmen die al heel lang democratisch. Ja. Door beleid ook tegen segregatie. In de jaren 50, 60. De democraten worden natuurlijk wel echt gezien als de progressieve partij tegenover de republikeinse partij. Maar die zeggen ook nu van, alles wordt voor ons ook duurder. Wij zien dit met Biden niet beter worden. En ze zijn ook heel ontevreden met de houding die de Amerikaanse overheid op dit moment heeft in het conflict met het conflict wat nu in Gaza gaande is. Heel veel Afro-Amerikanen identificeren zich ook heel erg met mensen in Gaza. Ze zeggen, wij zijn allebei onderdrukte volken. En we zijn een genocide aan het ondersteunen. Mm-hmm. Weer met Trump is alles wat Biden niet is. Dus ja, we zijn tegen Biden, dus we stemmen op Trump. Ja, want dan hebben ze er dus wel vertrouwen in dat Trump dat pro-Israël beleid niet voort gaat zetten. Mocht hij verkozen worden als president. Nou, dat niet eens per se, want dat heeft hij niet per se gezegd. Dat is dan ook weer interessant dus om te merken. En daarom vind ik die shift ook wel interessant. Mm-hmm. Dat het vooral anti-overheid lijkt te zijn en anti-Biden, dan per se pro-Trump, maar dan stemmen we maar op Trump. Ja, ja. Klinkt ook een beetje als een proteststem bijna. Precies, er zijn ook veel meer mensen nu die denken, we gaan op een onafhankelijke kandidaat stemmen, terwijl in de Verenigde Staten is dat eigenlijk gegarandeerd geen succes, omdat er maar twee partijen zijn. Maar je merkt echt dat de steun voor Biden en vooral onder dus ook gemeenschappen van kleur, die meestal toch echt wel die democratische kant op gingen, dat is nu echt aan het aftanen. Ja, en je noemde net ook dat er over die verschillende conservatieve stromingen. Over welke stroming hebben we het nu precies als we kijken naar die conferentie? Of welke stromingen vallen dan juist weer daarbuiten? Ja, dit is eigenlijk een conferentie meer voor de moderne conservatieve stroming. En dat is eigenlijk de Trump-conservatief. Mm-hmm. Dus de MAGA, Make America Great Again, conservatieve. Die zich ja, met die complottheorieën heel streng, nog strenger dan ooit, buitenlandbeleid, asielbeleid. Maar dus ook geloven dat de verkiezingen zijn gestolen. Nou, een veel strenger abortusbeleid wat we ooit hebben gezien. Gisteren bijvoorbeeld in Alabama ook dat eicellen die met IVF te maken hebben, zijn nu ook daar officieel al mensen. Het schuift steeds verder op eigenlijk onder deze moderne conservatieven. Ja. Terwijl de wat meer oldschool conservatieven, dan moeten we denken aan Mitt Romney, die zich ook wel echt heeft uitgesproken tegen Trump. Dat zijn mensen die wat meer van de oude stempel zijn en ook wel tegen abortus, maar die gaan ook weer niet zo ver. Die snappen ook dat je mensen een beetje mee moet krijgen. Maar ja, die wat nieuwere stroming die dus heel erg om Trump heen hangt, dat is dus een soort van combinatie van complottheorieën, radicaal christen. Groepen die echt weer terug willen naar Amerika als land van de Bijbel. Mm-hmm. Dat zijn een beetje de groepen die daar nu op die conferenties aan zijn. Ik las ook ergens, volgens mij was het een kop in de New York Times. Is het nou CPAC of TPAC? Waarmee met die T natuurlijk gerefereerd werd naar Trump. Dus is het nog wel echt het oude conservatieve gedachtegoed wat daar verspreid wordt? Het antwoord is dus misschien nee. Nee, eigenlijk dus niet. En heel veel mensen die zien ook nu echt een splijtswam ontstaan binnen dus die Republikeinse partij. Van je hebt de mensen die echt Trump eigenlijk aanhangen. En ja, zijn ideologie, op zich zijn ideologie is whatever he says. Mm-hmm. Weet je, daar zit niet altijd een lijn in. En die wat oldschool conservatieven. Maar je merkt dan toch dat die radicale minderheid, want het is een minderheid, die houdt de meerderheid toch een soort van gegijzeld. Hoe bedoel je dat? Dat moet je even uitleggen. We zien dat de boventoon uiteindelijk heel erg wordt gevoerd door die minderheid die wat radicaler is, die zich meer uitspreekt. Dus ook Kevin McCarthy, Speaker of the House, was Republikein, die was niet Trumpiaans genoeg. Dus die is dan door zijn eigen partij afgezet. Oh ja. Door die wat radicalere partij ook echt. En die gebruiken ook heel erg social media om mensen bijvoorbeeld helemaal kapot te maken. En die hebben echt gewoon milities. Groepen mensen die zo sterk daarin geloven. Dat hebben we toen bij de Capitoolbestorming gezien. Dat ze gewoon de wapens oppakken om dit te ondersteunen. Mm-hmm. Dus mensen voelen ook een fysieke angst voor deze hele vocale minderheid om zich daartegen uit te spreken. En het is bijna een soort pestgedrag. Het is een soort pestgedrag wat we zien. Waardoor die wat mildere conservatieven op een gegeven moment denken van we moeten maar mee. Want anders gebeurt er misschien iets. Of worden we thuis opgezocht. Of noem maar op. Ja, maar dat heerst dus echt, dat gevoel? Ja, dat is wel in ieder geval wat heel erg naar buiten komt. Als je ook ziet hoe ze ook spreken. Hoe mensen toch op een gegeven moment eerst dan een beetje wat meer de afstand nemen. En dan toch opeens helemaal pro-Trump zijn. Of dat ze nu toch maar toegeven van eigenlijk moet hij toch de kandidaat worden. Terwijl mensen eerst maanden stil zijn geweest. Dus er is een shift te merken. En hij heeft echt heel veel macht. Ja. Eigenlijk. Over die macht en die shift komen we zo denk ik ook nog wel te spreken. Nog even terug naar die conferentie. Want ik was er ter voorbereiding van deze uitzending ook een beetje over aan het lezen. En toen ik las ook dat een belangrijk onderdeel van dat congres, dat is de zogeheten straw poll. Kun je uitleggen wat dat precies is? Ja, dat is eigenlijk dus een soort mini-verkiezing. Waar dus dan de kandidaten die nog in de race zitten, maar wie zou de president moeten worden en wie zou de vicepresident moeten worden. Ja, de kandidaten in de race voor de Republikeinse nominatie zijn er nu twee. Trump en Nikki Haley, alle 14 anderen hebben zich al teruggetrokken. En ook wie moet de vicepresident worden? En dat is natuurlijk wel een hele interessante. Ja. Want dat is eigenlijk de vraag van deze verkiezingen. Ja, dus je zegt die straw poll die zou moeten uitwijzen wie is nou de favoriet binnen die conservatieven. Nou, dat is dan misschien wel duidelijk. Dat is namelijk Trump. Maar het gaat vooral om die tweede plek. Ja, die tweede plek is nog... er zijn wel wat namen naar boven komen drijven. Onder andere een aantal mensen die zich kandidaat hadden gesteld dit jaar, die al zijn gestopt. Mm-hmm. Best wel veel eigenlijk mensen van een diverse achtergrond. We zien best wel een aantal vrouwennamen die zijn genoemd. Mensen van kleur, mensen met migratieachtergrond. Dus ja, je merkt ook dat daar een soort van shift is, dat volgens mij Trump en zijn team ook wel merken van, oh wacht, daar gebeurt ook iets. Hè? We krijgen een diverser publiek wat achter ons staat. Ja. En dat dit misschien wel een goed moment is om even, hoe zeg je dat, een teen in het water te doen om te kijken van, goh, welke kandidaat zou het beste vallen onder deze groep die eigenlijk ook wel een hele, ja, omdat ze zo conservatief zijn en zo Amerikaans, pro-Amerika, maar dus ook eigenlijk pro christelijk wit Amerika, van welke kandidaat past daar goed bij. En ik denk als deze groep die kandidaat omarmt, dan staan alle lichten op groen, zeg maar. Ja, is dat ook echt zo? Want hey, je zei net van dit is de luide minderheid binnen die bijvoorbeeld die Republikeinse partij, waar natuurlijk ook nog heel veel andere stromingen van conservatieven zitten. Als deze straw poll uitwijst dat er komt iemand op die tweede plek en Trump zegt, nou, dat wordt dan mijn running mate. Is dan iedereen het daar ook automatisch mee eens, denk je? Ik denk niet dat iedereen dat dan ook echt zo voelt. Maar hoe zeg je dat? Ik betwijfel of men dat echt zal uitspreken. Oké. Komt die angstcultuur toch weer om de hoek kijken? Ja, ik denk als Trump eenmaal zegt, het is deze persoon, behalve misschien als het echt helemaal, zeg maar, echt niet kan. Maar dat betwijfel ik. Maar dan, ik denk dat gewoon als Trump zegt, deze persoon wordt het, dan confetti poppers, iedereen blij. Mm, ja. Wie zitten er precies in de race om running mate te worden op dit moment? Dat weten we dus niet echt. Okay. Dus er zijn een aantal namen, maar ja, dat is gewoon nog niet bekend. Dat is meestal een redelijk gesloten lijstachtig proces. Mensen worden individueel ook gepolst. Mensen moeten natuurlijk ook wel zelf willen. Op een gegeven moment kan je wel aan een aantal mediamomenten misschien zoiets hebben van, goh, misschien wordt deze persoon het, want ze zitten nu wel heel vaak samen koffie te drinken, bijvoorbeeld. Of deze persoon komt nu wel heel vaak langs bij Trump en die heeft een politieke achtergrond. Maar ja, we weten niet per se wat de lijst is. Er zijn soms mensen die wel zeggen, ik zou interesse hebben, maar er is dat is niet bekend. Dat klinkt ook als een vrij schimmig proces. Ja, en vandaar ook dat het dus zo spannend is. Ja. Wat eruit gaat komen. Ja, en dat horen we dus één deze dagen. Ik hoop het. Ja, ja. Hey, de vicepresident van Trump tussen 2016 en 2020 was Mike Pence. Daar moest ik meteen aan denken toen ik dat woordje running mate las. Is er nog een kans dat hij eigenlijk terugkeert? Nee, zeker niet. Hij heeft zelf ook kort even geprobeerd deze ronde om zich kandidaat te stellen als president. Mm-hmm. Dat was niet heel succesvol. En eigenlijk heeft hij na de kapitoolbestorming en zijn reactie daarop in ieder geval bij Trump zijn glazen ingegooid. En die kunnen elkaar ook niet meer luchten of zien. Oh, hoe dan? Dus ik denk, hoe is dat zo gekomen? Nou ja, hij heeft Trump helemaal daar niet in gesteund. Ah ja. En ook echt wel gezegd van, de verkiezingen waren helemaal niet gestolen. Dat is gewoon een eerlijk proces geweest. En toen dat ook, hij was de enige die een soort van de mogelijkheid had om te zeggen van, nou ja, ik keur het niet goed. Dan had het alsnog, trouwens niet dat alles had uitgemaakt, maar hij had een moment dat hij het echt ter sprake had kunnen brengen. Toen heeft hij het niet gedaan. Hij heeft de stemming gewoon door laten gaan. En toen is nogmaals gebleken dat Biden gewoon heeft gewonnen. Mm. En Trump heeft hem dat nooit vergeven. En hij is ook echt wel heel fel en ook gewoon heel beledigend over Pence ja, in speeches, op televisie, podcast, radio, noem maar op waar je Trump tegen kan komen. Ja, dus dat huwelijk gaat niet meer hersteld worden. Nee, ik ben benieuwd ook hoe Pence in de pinballmachine zit. dat kan nog wel. Dat zou die vast wel inzitten. Maar nee, dat huwelijk dat is al heel lang gestrand. En die spreken ook niet meer met elkaar, nou, denk ik. Nou, duidelijk. Zit je te luisteren ondertussen aan de andere kant van de radio? Heb je vragen aan Manon Portos Minetti? Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Vragen. Ja, er komen een hoop leuke vragen binnen via die app van NPO Radio 1. Als ik er wat aan je voor mag leggen, Manon. Kevin vraagt, hebben de Democraten een soort gelijk congres? Ja, dat is wel een hele goede vraag. Niet op deze schaal. Er zijn wel wat kleinere dingen. Nogmaals, die hebben ook natuurlijk hun eigen stromingen weer binnen hun partij. Maar die zijn eigenlijk, ja, ze zijn eigenlijk redelijk unaniem bij elkaar, vooral nu Biden weer voor president gaat. Dus er is niet zoveel meer ook verder te halen. En ook gewoon weer met Harris, dus als vicepresident. Maar ja, in dat opzicht zijn de Democraten wat minder versplinterd, ja, om precies het zo maar te zeggen. Nou ja, ondanks dat ze dan geen eigen conferentie hebben, Diana die vraagt bijvoorbeeld, hoe kijken de Democraten hier tegenaan? Is dat wel duidelijk tegen zo'n conferentie van die conservatieven? Ja, als je het nieuws leest hier in de VS en social media een beetje volgt, dan wordt dit totaal geridiculiseerd eigenlijk. Mm-hmm. Dus er worden heel veel grappen over gemaakt. Nou ja, mensen vinden het natuurlijk ook wel bizar wat er allemaal wordt gezegd. Bijvoorbeeld, Liz Truss, die was dan daar te gast. En die ging dan vertellen dat haar premierschap was mislukt door interne transgender geheime agenten van de woke deep state. Ja, daar hebben Democraten toch wel echt, hoe zeg je dat, een field day mee. Dat vinden ze dan wel, daar worden veel grappen over gemaakt. Maar mensen vinden het ook echt wel erg om dan te horen wat daar uitkomt. Yeah. En voelen ook wel angst van, nou ja, dit kunnen mensen zijn die straks weer de macht hebben. En dit is hoe zij denken. Ja, staan ze er cynisch tegenover of juist angstig? Nou, je merkt steeds meer angst. Vooral nu ook steeds duidelijker wordt dat Biden het gewoon echt niet zo goed doet. En dat heel veel mensen het in ieder geval, ik ben nu een tijdje in de VS en dan, ja, je hoort toch wel op straat, vang je soms een gesprek op. Of ik ben in New York toevallig, dus dat is in ieder geval, de stad is redelijk links. Maar ook daar merk je toch dat mensen toch wel angst hebben van, wat moet ik doen? Of kan ik misschien naar Europa verhuizen? Echt? Of hoe merk je dat aan? Waar merk je dat aan? Nou ja, ik ben dan zelf natuurlijk Nederlands. Dus dan zeg je dat tegen mensen. Dan zeggen ze, wow, je kan gewoon weer terug, weet je wel. En dat was toen in 2016 ook. Zijn heel veel mensen, ja, gevlucht is misschien een groot woord, maar zijn wel vertrokken omdat ze gewoon niet meer in het land wilden leven waar Trump president was. Dus je merkt dat mensen dat toch wel echt angst hebben. Ook omdat het nu dus steeds meer, eigenlijk nog meer die radicale kant op gaat. En met alles wat hij tot nu toe al heeft gedaan, wat bijvoorbeeld gewoon niet legaal is. Ja, als hij bijvoorbeeld president wordt, kan hij zichzelf amnestie geven. Dus dan heb je iemand die echt gewoon denkt dat hij maar kan doen wat hij wil en hij komt ermee weg. Ja. Dat vinden mensen ook wel heel eng. Ja, wat doet dat met jou persoonlijk, zulke uitspraken van, ja, jij kunt nog terug? Wat is je reactie op zulke opmerkingen? Het is heel, heel heftig wat hier kan gebeuren. Maar op zich, ja, je hebt ook wel plekken hier waar je hoezo kan ik dat nou diplomatiek zeggen? Ja, eigenlijk niet echt, waar je veiliger zit, als ik het zomaar kan zeggen. New York of een wat andere grote stad. Maar ja, in Europa hebben we natuurlijk ook conservatieven of mensen die, ligt aan wie je bent natuurlijk, maar misschien enge ideeën hebben voor je, voor jou als persoon. Maar ja, het is wel heftig om te merken dat mensen gewoon echt ook die angst voelen. Van ja, ik kan mezelf niet zijn. Of ja. Iets wat wij natuurlijk in Nederland niet hebben ook. Die angst dat, ja, nogmaals, net zoals bijvoorbeeld met die milities. Mensen kunnen hier gewoon een wapen trekken. Ja. Weet je, als ze denken... Dat is eigenlijk niet voor te stellen. Nee. Als je het niet eens bent misschien met iemand politiek... Ja, misschien, het is ook heel naar hoor, word je in elkaar geslagen. Maar hier merk je gewoon dat er steeds meer ook conflicten zijn tussen mensen over politiek. Omdat het zo gepolariseerd is. En dan wordt er gewoon een wapen getrokken. Ja. Het is gewoon heel heftig natuurlijk. Ja, nou we praten er zo allemaal over verder. Manon, zit je nou te luisteren en heb je nog vragen? Ik kan ze voorleggen aan Manon Portos Minetti. Stel ze dan vooral in de NPO Radio 1 app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, dan even iets totaal anders. Heb je een vijver of een sloot in je tuin, dan moet je even opletten. Want vandaag begint de landelijke kikkerdriltelling. Stichting Reptielen, Amfibieën, Vissen, Onderzoek Nederland. Het RAVON organiseert deze telling omdat het een beeld geeft van het aantal voortplantende kikkervrouwtjes. Maar niet alle kikkers hoeven worden geteld. De telling die doorloopt tot 10 maart is speciaal gericht op de bruine kikker, is goed opletten, die is namelijk een van de eerste amfibieën die zich in de lente gaat voorplanten. Speciaal voor deze, nou ja, toch enigszins hitsige kikker. Met de vroege lentekriebels draaien vandaag bij Vroeg. Take me, I'm yours. Take Me, I'm Yours, hoorde je hier op NPO Radio 1. Je luistert naar een vroeg van vrijdag 23 februari. Vandaag is in Amerika CPAC aan de gang, een conferentie voor conservatieven. We hebben het gehad over die conferentie en wat er allemaal besproken wordt. En nu ga ik het hebben over de voorverkiezing van de Republikeinse presidentskandidaat. En zit je nou te luisteren en heb je vragen daarover aan Amerikanist Manon Portos Minetti? Stel ze dan vooral in de NPO Radio 1-app. Jan van Poppel. Ja, Manon, zaterdag zijn ook de voorverkiezingen in South Carolina, de staat waar Trumps republikeinse tegenstander Nikki Haley 6 jaar lang gouverneur is geweest. Heeft Trumps aanwezigheid op CPAC daar nog een soort van invloed op? Dat denk ik niet per se. Hij heeft wel nu een hele grote marge al op haar, maar zij is nu in een soort van bliksemcampagne probeert zij nog mensen bij elkaar te krijgen. Mm-hmm. En ze heeft ook gezegd, als ik verlies, dan blijf ik ook gewoon doorgaan. Hoeveel invloed zijn CPAC verschijning heeft, dat vraag ik me af. Ik kan me wel heel goed voorstellen dat hij tijdens CPAC nog wel wat dingen over haar zal zeggen die niet heel fraai zijn, om het maar subtiel te brengen. Dus dat zou nog wel kunnen. Maar de meeste mensen hebben eigenlijk ook wel besloten die op hem willen stemmen, dat ze ook waarschijnlijk gewoon op hem gaan stemmen. Mm-hmm. Dus men schat de kans heel klein dat zij toch nog haar staat wint, wat natuurlijk ook wel een beetje verdrietig is. Ja, want je zei net al, er zijn al 14 kandidaten, republikeinse presidentskandidaten afgehaakt. Nikki Haley is eigenlijk nog de enige overgebleven tegenkandidaat van Donald Trump. Wie, want misschien ging ik daar net te snel aan voorbij, maar wie is die Nikki Haley eigenlijk? Ja, Nikki Haley is de van Punjabi immigranten. Mm-hmm. Zij is dus opgegroeid ook in South Carolina. En zij heeft wel voor Trump eigenlijk gewerkt toen hij president was. Dus zij was zijn afgezant aan de Verenigde Naties. En zij is eigenlijk een van de weinige mensen die afscheid van hem heeft genomen, in ieder geval professioneel gezien, en daar gewoon goed vanaf is gekomen. Dus er was geen schandaal, er was geen ruzie, er was geen drama. Dat is redelijk eigenlijk goed gegaan. Zij valt eigenlijk best wel goed onder die groep conservatieven waar we het eigenlijk eerder over hadden van de oude stempel. Ze zien haar wel echt als een verbinder en iemand die oude waarden levendig kan houden op een nette manier en niet helemaal meegaat in die massa, geen complottheorieën, geen rechtszaken, geen verkrachting, beschuldigingen, weet je, gewoon helemaal clean eigenlijk is. Ja. En ook nog eens een goede track record heeft als gouverneur, VN-gezant, noem het maar op. Mm-hmm. En hoe kan het dan toch dat ze zo achterloopt op Donald Trump in die peilingen? Ja, hij is toch echt wel gewoon heel populair onder best wel veel groepen mensen die eigenlijk niet meer die gematigdheid willen, lijkt het wel. Die echt gewoon iemand willen die gewoon zegt van we gaan het doen en ik ben hier voor jullie. Op een eigenlijk hele extreme manier. Die gewoon echt, je merkt dat heel veel mensen toch wel zoiets hebben van, Trump belooft bijvoorbeeld dat er gewoon geen migranten meer komen. Yeah. Gewoon nul. Ja, dat vinden heel veel mensen hier een fijn idee. Want er is hier ook die hele retoriek van, ze komen onze banen pakken, het land wordt overspoeld, migratiecrisis. En zij is daar toch iets gematigder in. En hetzelfde gaat over abortus. En hetzelfde gaat over mensen die queer zijn. Ja. En ze vinden haar toch heel links eigenlijk. Ja. Doordat ze gematigd is. Oké, dus te links. Ja, en dus niet conservatief genoeg. Ja, ja. En vooral dus deze groep die bij CPAC ook is. Mm-hmm. Trump die gaat eigenlijk in alles in het extreme. Ja. Dat is voor hen gewoon dan aantrekkelijker. En hij is een sterke man en hij zegt dat hij het allemaal wel gaat doen. En zij is meer eigenlijk de hele tijd op zoek naar de compromis. Van we kunnen wel wat minder migratie doen, maar misschien kunnen we dan iets meer dit. Of hoe kunnen we mensen bij elkaar brengen? Ja, de nuance is gewoon niet interessant genoeg in die zin. Nee, zeker niet. Nee. Nu zeg je van zij is bezig met een bliksemcampagne. Trump is natuurlijk ook nog volop campagne aan het voeren. Hij is momenteel wel onderdeel van 4 strafzaken. Ik kan me voorstellen dat dat nog wel een soort van invloed heeft op zijn campagne. Bijvoorbeeld afgelopen zaterdag kreeg je nog een boete van $354 miljoen. Dat moet toch impact hebben voor Trump? Enerzijds dus, ik denk voor hem persoonlijk op zich wel. Dat waren ze hier dan ook heel erg aan het duiden. Meer van wat doet het voor hem als persoon dan wat doet het voor hem voor zijn beweging. Dat vond ik wel interessant, dat hier dus heel erg daar een onderscheid in wordt gemaakt. Want wat je ziet ook dat het dus op de beweging of de mensen die hem dus al steunen, het boeit ze gewoon niet. Of dan, ze gaan zo mee in zijn verhaal dat ze dus eerst afwachten wat hij zegt. En dan zeggen ze, ja, zie je wel, het is inderdaad dus een complot. Of ze proberen hem gewoon net voor de verkiezingen in de gevangenis te stoppen, zodat hij geen president kan worden. Yeah. En dat is ook iets, toen we het net ook hadden, hè, over angst die mensen voelen, wat mensen zo schrijnend vinden. Dat mensen dus zo nog voor iemand kunnen zijn die gewoon bewezen veroordeeld wordt voor dingen. Yeah. Enorme boetes moet betalen en waarschijnlijk ook naar de gevangenis moet. Als dat gebeurt, Manon, wat gaat er gebeuren als Trump in de gevangenis zit? Dan is het toch klaar, het verhaal? Ja, dat is dus eigenlijk heel erg een vraag op dit moment. Want het is wel zeker dat hij vanuit de gevangenis in ieder geval verkiesbaar mag blijven. Er staat nergens dat een presidentskandidaat niet in de gevangenis mag zitten. Maar er is eigenlijk niet echt een precedent voor een verkozen president die in de gevangenis zit. Ja, dus er zijn geen wetten voor, wil je zeggen? Nee, niet duidelijk genoeg dat mensen nu al kunnen zeggen, kijk, als hij naar de gevangenis gaat, dan is het dus sowieso einde verhaal. Mm-hmm. Of als hij naar de gevangenis gaat, dan kan hij sowieso nog president worden. Het is heel erg de vraag van, kan hij zichzelf bijvoorbeeld dan amnestie geven? Of is het dan toch van, net als in Nederland heb je de VOG, hè, verklaring omtrent gedrag. Ja, moet een president niet eigenlijk ook van onbesproken gedrag zijn? Mm-hmm. En wat gebeurt er? Stel je voor, hij wordt verkozen, hij wordt wel president. Maar dan blijkt toch dat het Hoge Rechtshof zegt van, ja, sorry, maar hij kan dan toch echt geen president zijn. Wie gaat het dan worden? Ja. Dat weten we eigenlijk ook nog niet, want het is gewoon nog nooit gebeurd. Nee, het is natuurlijk ook een ongekende situatie. Ja, zeker. Ja, ja. Je zei net al, Trump is allerminst aardig tegen die Nikki Haley. Laten we gewoon even luisteren wat hij dan over haar te zeggen heeft. The people behind Nikki Haley are pro-amnesty, they're pro-China, they're pro-open borders. You know, she wants open borders, don't kid yourself. So the Democrats are giving her money and she's playing into the game. And I think she just can't get herself to get out. Ja, dit zijn nogal wat uitspraken die hij doet. Nikki Haley is de verbinder, Trump is dat, zoals je hoort, absoluut niet. Wat is nou de reden dat Haley, ondanks die achterstand, ondanks die tegenstand die zij van Trump krijgt, alsnog door blijft gaan met haar campagne? Nou ja, ik denk dat zij sowieso toch ergens hoopt dat mensen of gaan inzien dat hij het gewoon niet zou moeten zijn. Mm. Maar ik heb ergens ook het vermoeden dat, waar we het net over hadden, met wat nou als hij bijvoorbeeld naar de gevangenis gaat, dat voor haar dus heel erg mee ook speelt. Want als hij dus echt wordt veroordeeld en hij moet naar de gevangenis, kan zij straks wel zeggen, nou kijk, ik heb in deze staat toch wel 43% van de stemmen gehad. Ik heb in die staat ook meer dan 30% van de stemmen gehad. En eigenlijk ben ik dus de gedoodverfde opvolger. Ja. En zou ik het dus eigenlijk moeten worden. Want als hij niet eens president mag zijn, dan, we weten dus ook niet of zijn vicepresident dan eigenlijk mag doorstromen naar het presidentschap. Dat is natuurlijk ook nog nooit gebeurd. Ja. Dus dat is dan ook maar de vraag. Het staat helemaal niet vast dat, oh, maar dan wordt het sowieso de vicepresident. Ja. Dus het kan best zijn dat zij een beetje aan het wachten is, als de kat uit de boom aan het kijken, om gewoon meteen te kunnen instappen als hij toch om waarschijnlijk gevangenschap geen president kan worden. Ja, en ik zat ook tegelijkertijd nog te denken van, hè, die mondigheid van Trump, waar hij toch onbekend staat, misschien wordt dat ook wel wat minder als hij in de gevangenis zit, waardoor die Haley ook weer meer kansen zou kunnen krijgen. Ja, nee, als hij in de gevangenis zit, aan de ene kant zou dat kunnen. Er is ook wel echt de angst dat dan de handschoenen uitgaan, om dat zomaar even te zeggen. En dat er dan echt een gewapende opstand kan komen hier. Yeah. Dus er zijn ook wel echt wel angsten van, wat gaat er gebeuren als hij de gevangenis in moet? Er zijn heel veel mensen die natuurlijk sowieso zeggen, kijk, niemand staat boven de wet. Dus als hij de gevangenis in moet, moet hij de gevangenis in. En dat is ook terecht. Maar mensen zijn ook echt wel bang met de gevolgen die vooral dus die hele radicale achterban teweeg kan brengen als hij naar de gevangenis moet. Ja, dat wordt een ontzettend spannende situatie in die zin. Ja. Ja, zeker. Ja. En dan is het ook maar de vraag of Haley dan überhaupt kan instappen als er een enorme gewapende opstand in het land is. Ja, en of ze dan dat ook wil. Ja, precies. Ja, ja. Nou ja, dat gaat de tijd uitwijzen. Daar kunnen we nu alleen nog maar over speculeren. Ik vond nog wel een interessante invalshoek van toen ik aan het lezen was over Nikki Haley. Dat zij zich dus echt vasthoudt aan peilingen die uitwijzen dat zij het bij een strijd in november, dus bij de presidentsverkiezingen, beter zou kunnen doen tegen Biden dan Trump. Zo betoogt ze dat dus niet Trump, maar zij de ideale republikeinse kandidaat is. Ben je het daarmee eens? Goh, ben ik daar. Ja. Nou, ja, je merkt wel dat als het specifiek ook gaat over het stukje leeftijd bijvoorbeeld. Ja, want dat noemt ze ook daar echt, hamert, hè? Ja, daar hamert zij heel erg ook op in haar campagne. Dan is de kans inderdaad groot dat zij het beter doet sowieso dan Biden en ook Trump. Want dan kan ze natuurlijk heel makkelijk daarnaast. Trump is ook bijna 80, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja, hij is 77, Ja, precies. En dan moet je er dus eigenlijk nog 4 jaar bij optellen tegen de tijd dat iemand dan klaar is. En dat is nu bij Biden natuurlijk ook het ding. Hij is nu al heel oud en dingen aan het vergeten. En hij is wat langzamer en hij struikelt. Maar dan moet je er dus nog 4 jaar bij optellen. Ja, kan je dat 4 jaar volhouden? Ja. Een van de meest stressvolle banen die er zijn. Die er bestaan, ja. Precies. En zij denkt toch dat ze, ik had het net hè, over die gijzeling van de minderheid. Zij denkt dus dat zij ook veel meer mensen met zich mee kan krijgen. Juist ook veel democraten die nu teleurgesteld zijn in Biden. Die misschien maar denken, ja, dan ga ik maar niet stemmen. Want ik ga helemaal niet op Trump stemmen, maar ik geloof eigenlijk niet meer in Biden. Er zijn best wel veel mensen die eigenlijk dus denken, nogmaals, hè, zij brengt mensen bij elkaar, dat zij ook die democraten mee zou kunnen krijgen. En ze krijgt ook best wel veel donaties van grote democratische donoren. Mm-hmm. Ja, maar tegelijkertijd zeggen die donoren van, moeten we nog wel blijven doneren, want Trump gaat toch winnen, las ik. Ja, nee, dat is ook zeker waar. En als ze nu bij, nou, ik wil niet zeggen een wonder, maar als ze misschien toch bijvoorbeeld South Carolina wint, het is natuurlijk, we weten het nog niet. Nee, dus komende dan zaterdag, is het speelveld dus weer heel anders. Ja, ja, precies. Ja. Ja, nou ja, dat gaan we dus, dat gaan we dus allemaal af moeten wachten. Sowieso kan die Haley dus, nou ja, ook gebruik maken van de situatie dat Biden, nou ja, op dit moment geen populaire presidentskandidaat is, op zijn zachtst gezegd. Ja. Dat heb je helemaal goed gezegd. Ja. Nou, we gaan nog even naar vragen van mensen die zitten te luisteren. Want de app stroomt binnen. Stroomt vol, kan ik je zeggen, Manon. Vroege vragen. Ja, zo zegt Frans. Trump probeert rechtszaken uit te stellen. Waarom doet hij dat precies? Ja, dat is dus ook als hij ze uitstelt en hij zou bijvoorbeeld berecht worden of de rechtszaak zou spelen als hij president is... dan heeft hij weer die presidentiële immuniteit. Dus als je president bent, dan heb je eigenlijk een soort... ja, ik zei net, niemand staat boven de wet... maar dan heb je eigenlijk dus een soort van immuniteit. En hij hoopt dus dat als die dingen, de rechtszaken er pas lopen... op het moment dat hij al in office is, dus dat hij president is... dat hij dan of zichzelf makkelijker amnestie kan geven... of zeggen, nou ja, annuleer de hele rechtszaak maar, want ik heb immuniteit. En hij is dan natuurlijk ook verantwoordelijk voor de Department of Justice. Dus hij stelt dan ook eigenlijk aan wie de openbare aanklager is. Ja, als dat natuurlijk iemand is die in zijn zak zit... Dan heeft hij weer allemaal voordelen. Ja, en dan kunnen die strafzaken dus ook geseponeerd worden. Precies, ja. Gerard die vraagt, als Biden zou zeggen... ik doe niet meer mee aan de verkiezingen omdat het beter voor het land zou zijn... als er een frisse wind waait, zou dat goed kunnen zijn voor de Democraten? Ik denk op den duur wel. Het is nu wel een beetje laat aan het worden. Ik weet dat we passen, het is nog geen maart. Maar ja, het is ook natuurlijk heel erg de vraag geweest van... goh, wie moet het dan worden? Hè? Wie zou een andere goede kandidaat zijn voor de Democraten? Ja, Gavin Newsom is gevallen. Dat is nu de gouverneur van California. Daar zouden mensen van zeggen van... nou, hij zou het wel kunnen en we vinden hem wel goed ook. Maar ja, dat is heel... licht. En wat dan ook een heel groot struikelblok is... is toch wel Kamala Harris. Mensen vinden haar helemaal niet zichtbaar, hebben haar niet gezien. Ze zeggen, ja, je bent 4 jaar vicepresident geweest... en we weten niet wie je bent. Dus het is ook heel erg de vraag... ja, als hij zich nu terug zou trekken... dan heeft de Republikeinse kandidaat, als dat nou Haley wordt of Trump... veel meer tijd gehad om campagne te voeren. En dan zou je nu nog een nieuwe kandidaat moeten... presenteren. Die moet weer het hele land door. Er zijn ook al in bepaalde staten voorverkiezingen geweest. Ja. Rijkelijk laat. Het is maar de... Precies. Ja, ja. Hey, als we tot slot... ja, zo'n uur gaat altijd heel snel. We hebben nog maar 2 minuten. Als we even een blik op de agenda werpen... 5 maart, dan is Super Tuesday, zoals dat dan zo mooi heet... de belangrijkste dag van de voorverkiezingen in Amerika. Dan vinden in 15 staten voorverkiezingen plaats. Weten we daarna dan zeker wie de presidentskandidaten zijn? Nou ja, helemaal zeker weten we het niet tot de conferenties zijn van de partijen zelf. Dan wordt echt gezegd, dit is onze kandidaat. Maar dan kunnen we denk ik met in ieder geval 85% zekerheid zeggen. Van de Democraten weten we het natuurlijk wel al. Maar voor de vicepresidentskandidaat voor de Republikeinen... ja, dat moet nog maar blijken bijvoorbeeld. Maar ja, ik denk als Haley bijvoorbeeld 15 staten verliest... dan is het wel klaar, denk ik. Ja. Voor de partij ook met haar. Ja, zie je dat gebeuren? Dat vind ik lastig om te zeggen. Ik ben ook historicus, dus ik voorspel niet vaak de toekomst. Ik denk dat ze misschien nog wel verrassend uit de hoek kan komen. Maar misschien is dat ook gewoon een beetje wishful thinking, omdat het wel heel spannend dan zou worden. Dat is natuurlijk ook een stuk leuker dan een soort van gedoodverfde... wat we al een beetje hebben gezien natuurlijk de afgelopen jaren. Ja, en dat Trump het dan nog wordt en dus in november op moet nemen tegen Joe Biden. Precies. Ja. Hey, CPAC duurt nog een dag. Ben je er eigenlijk wel eens geweest? Nee. Zou je er geen kijkje in nemen? Het zou wel denk ik interessant kunnen zijn. Maar ik denk dat het ook wel iets is waar ik mezelf niet heel prettig en veilig ook zou voelen. Dus... Ja, dus, ja, en dat niet voor mij is. Okay, ik ga een andere pinballmachine vinden. Ja, precies. Waar in ieder geval Mike Pence niet in afgemaakt wordt. Zoals in deze waarschijnlijk wel het geval is. Maar daar gaan we nog achter komen. Dankjewel, Manon Portos Minetti, live vanuit New York. En ik zou zeggen, slaap lekker. Dankjewel, fijne dag. Fijn dat je luisterde naar Vroeg van vrijdag 23 februari. Het programma kun je dus terugluisteren als podcast. En maandag zit Anna Pleizier hier voor je klaar met een nieuwe gast. Ook weer zo heerlijk vroeg in die vroege ochtend op NPO Radio 1. Nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal.